أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله عليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظیم. اے نبی, جب یہ لوگ عورتوں کو طلاق دینا چاہیں تو انہیں حکم دیں کہ تم طلاق دو ان کو, اگر ضرورت پڑے تو پھر ان کی عدت کو بھی شمار کرو, عدت پوری ہو گئی یا نہیں, اور اللہ سے ڈرتے رہو, وہ تمہارا رب ہے. طلاق دینے کے بعد تم عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو, یہاں تک کہ وہ خود نکلنا چاہیں تو الگ بات ہے, یا یہ کہ وہ عورتیں کوئی بہت بڑا گناہ کر لیں تمہارے گھر میں تو نکال سکتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے حد بندیاں ہیں. جو بندہ حد بندیوں کا, اللہ کی حد بندیوں کا خیال نہیں کرتا, فقط ظلم نفسا, اس نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, جو بندہ اللہ کی حد بندیوں کا خیال کرتا ہے اسے معلوم نہیں, اللہ تعالیٰ عن قریب اس کے معاملے میں بہتری پیدا کر دے گا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, جب یہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ان کی عدت پوری ہو گئی تو پھر دوبارہ ان کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو, ایک طلاق دی ہے یا دو, دستور کے مطابق روک لو, نہیں رکھنا چاہتے ہو دستور کے مطابق چھوڑ دو. اگر رجوع تم نے کی ہے تو بہتر ہے تم اپنے اندر میں سے دو گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق کے بعد عورت سے رجوع کر لیا ہے. اس پر گواہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوں, سچ بولیں, یہ تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے. یہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے وصیت جو اللہ پر, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے, توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا اور اللہ پاک وہاں سے آسانی کر دے گا رزق وغیرہ کے لحاظ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پر جو شخص بھروسہ کرتا ہے اس نے بہت اچھا کام کر لیا. اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو خود کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق مقرر کیا ہے. وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں اور تمہیں شک ہے کہ تم نے طلاق دی تو ان کی عدت کتنی ہوگی, تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا بڑھاپے کی وجہ سے, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, 3 مہینے عدت ہے. اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت, انہیں اگر حمل کے زمانے میں طلاق دے دی تو ان یزان حملہن, ان کی عدت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم ہو جائے گی. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے جو اللہ نے تمہارے لیے اپنے نبی کے اوپر نازل کیے, طلاق سے متعلق حکم. جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, توکل کرتا ہے, اللہ اس کو اس توکل اور اعتقاد کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے. تم جن گھروں میں خود ٹھہرتے ہو, سکن تم میں وجد کم, اپنی گنجائش کے مطابق تم عورتوں کو بھی وہاں ٹھہراؤ, انہیں تکلیف نہ داؤ, تنگی نہ کرو, عدت کے زمانے میں بھی اسی گھر میں ٹھہراؤ, اور اگر یہ عورتیں حمل والی تھیں انہوں نے بچہ پیدا کر لیا تو بھی ان کو خرچہ دو دستور کے مطابق. وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ, دستور کے مطابق یہ نظام چلاؤ. اگر تعاصر تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے متعلقہ عورت سے دودھ پلانے میں تو کوئی دوسری عورت کا انتظام کرو. مالدار شخص مالدار ہونے کے لحاظ سے خرچہ دے عورت کو. من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ, یا کسی کے اوپر مقرر کر دیا گیا خرچہ تو اسے چاہیے کہ اس کے مطابق دے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے طے ہو گیا. اللہ کسی پر تکلیف نہیں دیتا وہ والی جو وہ اٹھا نہ سکے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ اس کا اصول یہ ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی دیتا ہے. یہ آپ نے ترجمہ سنا ہے, یہ سورہ طلاق ہے. طلاق طلق یطلقو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا, تو عورت کو بھی طلاق کے لفظ سے جدا کر دیا جاتا ہے, چھوڑا دیا جاتا ہے, اس لیے طلاق کہتے ہیں. اس میں معاشرتی لحاظ سے بہت سارے احکام بیان ہو گئے ہیں جو آپ نے رکوع سنا ہے. یہ طلاق ان باتوں میں سے ہے کہ جو مجبوراً شریعت نے ان کو جائز رکھا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے, لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے طلاق کے جواز کا مجبوراً حلت کا حکم دیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکتے, اور حکم یہ ہوتا کہ جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو اب سو آپ رہ سکتے ہو نہیں رہ سکتے ہو, دل مانتا ہے نہیں مانتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, بس جو ہو جائے سو ہو جائے, بس یہ آپ کی بیوی ہے. اگر یہ حکم ایسا ہوتا تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہے کہ رشتہ ہو گیا, اپنی طرف سے تو سوچو بچار کی تھی, مشورہ کیا تھا, استخارہ کیا تھا, لیکن عورت نہیں رہنا چاہتی, کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, تو مجبوراً شریعت نے طلاق کو حلال قرار دیا ہے. ایسا نہیں ذرا ذرا سی بات پر طلاق ہو جائے, جو واقعتاً, اور اس کا بھی ایک اصول ضابطہ ہے جس کو سورہ نساء میں بیان کیا, پانچویں پارے میں بیان کیا, ان یریدا اصلاحیں کہ حکم من آلہ و حکم من آلہا, اگر آپس میں تنازع ہوتا ہے تو پھر ادھر سے بھی ایک بندہ مقرر ہو جائے, ادھر سے بھی مقرر ہو جائے, میاں بیوی کے خاندان میں سے صلح کرائے. اگر یہ بندہ کنجوس ہے خرچہ صحیح نہیں دیتا اس کو سمجھایا جائے خرچہ دو, عورت اگر کوئی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو سمجھایا جائے. سمجھانے کی ایک بات جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے تخیلات اور تصورات میں کہ بہت بڑی حور پری بیٹھی ہوئی ہوتی ہے شادی سے پہلے, شادی کے بعد اس کو وہ حور پری نظر آتی نہیں ہے تو تنازع بنتا ہے. عورت کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی ہفت تکلیم کا بادشاہ ہوگا جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے, اور بڑے جناب لینڈ لارڈ اور یوں ہوگا, اتنے بڑے اس نے تخیلات اپنے دماغ میں بسائے ہوتے ہیں, اور جب شادی کے بات آتی ہے تو وہ اس کے تخیلات اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی. یہ سوچ دونوں کی غلط ہے. دنیا میں کوئی حور پری نہیں ہے, یہ ویسے ہی منقش سانپ ہے جو نظر آتا ہے. جی کئی کئی لاکھ روپیہ میک اپ کے بعد یہ دنیا جو نظر آتی ہے نا, تو بندہ سمجھتا ہے میری بیگم تو ویسی ہی ہے, یہ تو بڑی جناب اتنے حورے, یہ کوئی حورے مورے نہیں ہیں, کوئی حور دنیا میں آئی نہیں ہے, یہ آخرت کے لحاظ سے سودا ہے. لہذا جو چیز مل گئی ہے یہ عارضی زندگی ہے, اس میں صبر و شکر کے ساتھ گزارا کریں, اللہ سے اجر پائیں. کوئی اس نظام میں اگر یہ سوچے کہ وہ بہتر لگ رہی وہ بہتر لگ رہی, وہ بہتر نہیں, شیطانی دھوکہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ شیطان تمہیں یوں مزین کر کے پیش کرتا ہے, اور یہ انسان جو ہے جس کی تربیت نہیں ہوتی وہ پھنس جاتا ہے. جس کو سورہ لقمان کے آخری آیت میں فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوم لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے, یہ دنیا عارضی زندگی ہے. سورہ حدید میں فرمایا, وَعْلَمُوا اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَ النَّاسِ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. دنیا کی زندگی پانچ حصوں کا نام ہے. پہلے کھیل تماشا. بچہ جیسے ذرا سا بڑا ہوتا ہے اس کو یہی سمجھ آیا کہ میں نے تو کھیلنا ہی ہے. جدھر جائے گا گھر بھرا ہوا پڑا ہوگا کھلونے سے, پھر بھی کہے گا کھلونے لینے ہیں, یہ کھلونے کا زمانہ ہے. پھر آگے جوانی آ گئی جناب, بڑے تخیلات اور یوں, اور شادی کرنی, نوکری کرنی, تعلیم کرنی, فلان, اس میں گزر جاتا ہے. پھر آگے آ جاتا ہے کوئی بچہ شجہ پیدا ہو گیا, اس میں بندہ ملوث ہو جاتا ہے. پھر ایک زمانہ آتا ہے 40 سال 50 کے بعد, بندہ تھوڑا سا مالدار بھی ہو جاتا ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں نا جی فلانا بندہ جب گنجا ہے تو وہ بڑا مالدار ہے. وہ جب گنجے کا زمانہ ہے تو اس وقت ہر کوئی ویسے ہی مالدار ہو چکا ہوتا ہے بھائی. 40-50 سال کے بعد کوئی پینشن آ جاتا ہے, کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے, کسی کا اور کچھ گھر بار ہو جاتا ہے, وہ خود ہی ہو جاتا ہے. تو پھر آخری زمانہ آتا ہے, بچے جوان نظر آتے ہیں, کچھ اپنا کاروبار بھی نظر آتا ہے, تو غرور اور فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ساری کہانی وہی ہے اس بندے کی ہے جس کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو بات یہ ہے, قطعاً دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ میری بیگم میں یہ نقص ہے اور فلانیوں کی بیگموں میں یہ نقص نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. بس نظام اپنی صلاحیت کا, تعلیم و تربیت کا, خندہ پیشانی کا, سمجھنے سمجھانے کا, گھر کے ساتھ ہو, وہ یہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اب تو جناب بالکل سیاہاں, بالکل کالے افریقی کہ 30,000 کا ٹکٹ لگتا ہے اور گورا ہو جاتا ہے بندہ. تو اپنی بیگم کو ٹیکا لگاؤ گورا ہو جائے, اگرچہ میں ویسے کہہ رہا ہوں ٹیکا لگانا جائز نہیں, قدرت کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے. اور میک اپ کا تماشا کہاں سے کیا ہو گیا, پہلے لندن جاتے تھے نا جی, وہ چمڑا یہاں سے یوں ہو گیا تو اس کو کھینچ کے یوں پیچھے فٹ کرنا ہے کہ تاکہ یہ, اب یہ پاکستان میں بھی شروع ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے کہ جس کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور میں بڑے یعنی معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, وہ یہ کہ جب گھروں میں دوستوں پردہ نہیں ہوتا تو بے پردگی کی وجہ سے دوسری خواتین ہمارے گھروں میں آئیں گی, ہماری ان کے گھروں میں جائیں گی. شیطان بڑا گندا بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی شیطان کے ساتھ نا, تو اس نے تعارف کرا دیا. شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے جب بات چیت کی وغیرہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات تو کرو, کوئی اپنا تجربہ, کوئی اہم بات تو بتاؤ. بات وہ بہت اونچی کر گیا, کہتا ہے بات یہ ہے کہ جب میں کسی غیر محرم مرد اور عورت کو تنہائی میں بٹھوا دیتا ہوں تو ضرور گناہ میں مبتلا کرتا ہوں. بندہ ایسی چیزیں, دوائی زنا نا, قرآن نے کیا کہا, یا لا تقرب الزنا, یہ نہیں کہنا زنا نہ کرو. زنا والے جو دوائی ہیں, دوستی لگانا, بد نظری کرنا, گانے سننا, ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ تو اگلے بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے. یہ تنازع اور جھگڑے لڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آگے پیچھے ہاتھ منہ پھیرتے رہتے ہیں, پھر اپنی بیگم ان کو گندی نظر آتی ہے, دوسری ان کو اچھی نظر آتی ہیں. اللہ ماشاءاللہ کہیں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ سوچ کے رہنا چاہیے عورتوں کو بھی کہ یہاں کوئی حب تکلیم کا بادشاہ نہیں جس کے گھر جا رہی ہوں. اور مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو رشتہ کر رہا ہوں, یہ دنیا کے لحاظ سے یہ خاتون ہے, یہ جنت سے کوئی حور نکل کے نہیں آ سکتی. اسی کو آپ اگر اسلامی تربیت میں لے کے آئیں گے تو سکون کا سبب بنے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ مجھے نیک بنا, یوں کر ہدایت دے, اور میری بیگم اور اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیا مطلب ہے ٹھنڈک کا؟ ٹھنڈک تب ہوتی ہے دوستو کہ جب آپ گھر جاتے ہیں, آپ کی بیگم نماز کی تیاری کر رہی ہے, آپ کا بچہ آپ کے جوتے سیدھی کرتا ہے, آپ کو سلام کرتا ہے, آپ کے ہاتھ پہ چمی کرتا ہے, ابو جی آپ آ گئے, آپ کی صحت اچھی ہے, دفتر صحیح تھا, آپ کی بیٹی آپ کو خیریت پوچھتی ہے, آپ کی تمام تھکاوٹ, تمام ٹینشن ختم ہو جائے گی. یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. کہ گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں, اسلامی تربیت پیدا کریں کہ جس سے گھر والے نماز کا خیال رکھیں, تلاوت ذکر و اذکار کا. آج کل ہر کوئی کہتا ہے میرے گھر جادو, میرا فلان, میرا یہ, میرا یہ. ٹھیک ہے, جادو مادو بھی ذرا شیطانی کام بڑے ترقی کر گئے ہیں نا جی, اور ہم نے ترقی کوئی نہیں کی ہے نیکی کے لحاظ سے, اور جو دوسری چیزیں ہیں انہوں نے ترقی کی ہے. ہر گھر اس اثر سے خالی نہیں ہے. میرا جمعہ کا بیان اس پر تفصیل کے ساتھ ہے کہ جادو اور سحر, نظر بندی اور جنات کیا چیز ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ذکر و اذکار, تلاوت, اپنی تسبیحات, ان چیزوں میں آپ مصروف رہیں, جو ایک معمول ہے, ٹائم ٹیبل ہے, اس کے مطابق صبح اٹھنا چاہیے, اس کے بعد سونا نہیں چاہیے. کہا رزق کی بے برکتی کی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ صبح نماز کے بعد سو جانا ہے. رزق کی بے برکتی کی سب سے بڑی بات ہے. اور آج کل تو جناب ماحول یہی ہے, کیونکہ رات کو 12 بجے تک یہ بابو سوتے نہیں ہیں تو نیند کیسے پوری ہوگی؟ جسم کو ہر حال میں 7-8 گھنٹے نیند چاہیے, نہیں تو 6 تو ہونی چاہیے. اور جب دیر سے سوئیں گے تو صبح نماز کے بعد پھر دوبارہ سوئیں گے. بے برکتی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. نیند جب پوری ہوگی, نماز کے بعد ذکر اذکار کرے گا, تلاوت کرے گا, اپنے معمولات کرے, آپ کی وجہ سے بچے بھی اٹھیں گے. طلاق کی نوبت نہ آنی چاہیے. حدیث تو کہتی ہے نا کہ سب سے پہلے آپ خاندان کو تلاش کرو, یوں کرو, اس کی تعلیم و تربیت دیکھیں, مشورہ کریں, پھر استخارہ کریں, ان تمام مراحل کے بعد. اور اس میں حکم والدین کو استخارہ کرنے کا ہے. وہ جوان بچہ جی جو 25 سال کا ہے نا, 25 سال کا, اس کا تو ہر استخارہ ہی شادی والا ہے, اس کا تو استخارے کے اعتبار ہی نہیں ہے. استخارہ اس میں والدین کا, اور والدین کی اس وقت عمر 40 سال ہو چکی تھی. نظام جو نظام ہے نا, حدت جو خون میں دوڑ ہے, جس کو کیا کہیں, غصہ ہے, جذبات ہیں, فلان ہے, وہ 40 سال کے بعد لیول میں آ جاتی ہے. اور 40 سال کے بعد ہی بندہ, جب 40 سال کا ہوتا ہے اس کے بعد ہی بچے جوان ہوتے ہیں, شادی کی نوبت آتی ہے نا جی. تو والدین کو استخارے کا حکم ہے. اس کے استخارے کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے, اس کا تو ہر روز یہی استخارہ ہے کہ شادی ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے, جو اس کو ملو, ذرا سی میک اپ شدہ اس کو دفتر میں نظر آ گئی تو وہی اس کو پسند آ گئی. اور والدین کو جا کے پریشان کر کر کے, بچے پریشان کر کر کے مجبور کر دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ, ادھر رشتہ پوچھو. یہ بھی بہت بڑا کوئی نیک بچہ ہوتا ہے جو یوں کرتا ہے, ورنہ تو ادھر سے ہی الگ مشرف کے قانون کے مطابق عدالت سے جا کے نکاح کرایا تو پھر مصیبت جھیلتے رہتے ہیں سارے. بات یہ ہے پہلے سے ہی اچھا ماحول ہو, اور اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کی تربیت کرنی چاہیے. آج کے سبق میں یہی حد بندیاں بیان کی گئیں. ایک مسئلہ بیان ہوا کہ جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی, رخصتی نہیں ہوئی. نکاح کے بعد قبل رخصتی طلاق ہو گئی تو عورت کا نصف مہر ہے اور عدت نہیں ہے, عورت رہی ہی نہیں ہے شوہر کے ساتھ. دوسری بات, عورت کو طلاق ہوئی, ایک ہوئی یا دو ہوئی, تین نہیں, ایک ہوئی یا دو ہی عورت کو طلاق, رخصتی ہوئی تھی, میاں بیوی اکٹھے رہے ہیں, پھر طلاق ہو گئی, اس عورت کی عدت بھی ہے اور نکاح مہر جو ہے کامل ہے, جتنا طے ہوا اتنا مہر اب تک اگر نہیں دیا پورا مہر دے دیں. دو باتیں. تیسری بات, جس عورت کو طلاق ہوئی وہ عورت بڑھاپے کا زمانہ کا سفر کر رہی ہے, اس کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے, تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہے اور مہر کامل ہے. وہ عورت جیسے علاقہ قبائل وغیرہ میں چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا عورت بالغ ہو, کیونکہ اس سے پوچھا جائے گا نا جی. اسلام یہ کہتا ہے والدین نے رشتہ طے کیا, بچے سے پوچھو کہ رشتہ آپ کو پسند ہے, تو جب نابالغ بچی ہے اس کے تو کوئی قول کا اعتبار ہی نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کی رضا اور عدم رضا کا اعتبار ہے, لیکن بہرحال رشتہ ہو گیا اور وہ بالغ ہونے سے پہلے ہو گیا, اور بالغ ہونے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت بھی آ گئی. تو ایسی عورت جس کو ابھی بالغ نہیں ہوا اور ماہانہ معذوری نہیں ہوتی, تو ایسی بچی کی عدت بھی طلاق کے بعد 3 مہینے ہے. یہ 4 مسئلے ہو گئے. پانچواں مسئلہ یہ ہے, کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا. لوگ کہتے ہیں جی پیٹ میں بچہ تھا تو طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی, طلاق ہو جاتی ہے. تو پیٹ میں بچہ تھا اس کو طلاق ہو گئی, طلاق تو ہو جاتی ہے. اس کا عدت کتنا ہے؟ عدت اس کی وضع حمل ہے, جب بچہ پیدا کرے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے, وہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو شوہر اس کو خرچہ دے گا, سابقہ شوہر. اور اگر وہ ماحول کی عورتیں 3,000 روپے ماہانہ خرچہ لیتی ہیں, اور اس بچے کی اپنی جو ماں ہے جس کو ابھی طلاق ہوئی ہے وہ کہتی ہے 10,000 روپے میں خرچہ ماہانہ لوں گی, ظاہر ہے وہ زیادتی کر رہی ہے, تو اسلام شوہر کو اختیار دیتا ہے کوئی اور عورت بچے کے دودھ کے لیے انتظام کر لیا جائے. آج کل تو ڈبوں مبوں کا دودھ ملتا ہے, کوشش کی جائے ان سے بچا ہی جائے. جو ماں کا دودھ ہے اس کا یہ ڈاکٹروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ لکیر کے فقیر ہیں. جب انگریز ان کو کہتا ہے ماں کا دودھ نہ دو, اس سے فلان ہوتا ہے فلان ہوتا ہے, ماں بوڑھی ہو جاتی ہے, اس وقت یہ یہی لکھ کے دیتے ہیں ڈبے کا دودھ دو, ڈبے کا دودھ دو, ماں کے دودھ سے بچاؤ. آج سے 20 سال کی پہلی بات کر رہا ہوں. آج کل جو دوسرے مسائل پیدا ہو گئے عورتوں کے کینسر کے, اکثر اسی نظام سے دودھ نہ پلانے کی وجہ سے. تو آج کل ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے دودھ ماں کا دودھ تو بہت اچھا ہے, ماں کا دودھ، اسلام تو پہلے یہی کہتا ہے کہ ماں کا دودھ بہت اچھا ہے۔ سائنس کی تحقیق یا ان کی ہر روز ایسی ہی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، زہر ہے۔ سائنس کی تحقیق ایک انسان کی خود ساختہ ہے، اور اللہ کا نظام تو اس کا اپنا کلام ہے نا، وہ پکا نظام ہے کہ ماں کا دودھ سب سے اونچی چیز۔ تو وضع حمل جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کی عدت تو ختم ہو جائے گی۔ بچے کو جب وہ دودھ دینا چاہیں تو اجرت معقول لے تو ٹھیک ہے، معقول نہیں لیتی تو اس کا والد بچے کا دوسری عورت کا انتظام کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور، اتفاق سے کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت سورہ نساء میں جو بیان ہو گئی، اس کی عدت 4 مہینے، سورہ بقرہ میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، شوہر کسی کا فوت ہوا، اتفاق سے وہ عورت حمل میں بھی تھی، دو عدتیں اب آئیں نا، وضع حمل والی بھی اور 4 مہینے 10 دن۔ شریعت کہتی ہے کہ جو عدت لمبی ہے وہ عورت کو دی جائے گی تاکہ زیادہ پرورش اور اس کا خیال ہو، اور اسی گھر میں عورت نے عدت گزارنی ہے جدھر طلاق ہوئی، الا یہ کہ عورت کوئی بڑی گڑبڑ کر رہی ہے، زبان دراز ہے، ہر روز لڑائی کرتی ہے یا کوئی چوری کرتی ہے یا کچھ، پھر اسلام تو اسلام ہے، اس کے پاس ہر مشکل کا راستہ ہے، پھر عورت کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، یا وہ خود جا کے دوسری جگہ عدت گزارنا چاہتی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں اس سورہ طلاق کے اندر عدت سے متعلق۔ اور فرمایا ایک اہم جملہ جو ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کے جو طے شدہ فیصلے ہیں کہ یہ عدت ہے یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جب 3 طلاقیں دیں، آپ نے ان صحابہ کو بلا کے ڈانٹا کہ بے وقوفو تم نے اپنی گنجائش ختم کر لی، آئندہ اگر طلاق دینی ہو 2 یا 1 2، یہ نہیں فرمایا کہ جو 3 طلاقیں تم نے دی ہیں وہ کل عدم ہیں، وہ نہیں ہوئی ہیں۔ یہ بعد میں علامہ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم کی تحقیق، جس پر کسی امام کا اتفاق نہیں ہے، جو بڑے ائمہ گزرے ہیں، امام اعظم، امام احمد بن حنبل وغیرہ، ان کا مسئلہ یہ ہے قرآن حدیث سے اسلام کو لینا ہے یا حضرات صحابہ کے عمل سے اسلام کو لینا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔